Żaba, mówi Piotrek Chowuj. Słuchajcie pierwszej solowej płyty Aldoszczaka. Dzięki. Siema, siema, to DJ Twister. Co ze Szczecina przysłał, to też mam blaskę pozdrowień dla najbardziej nieobjętego rapera w Polsce. Yo. Siema, człowieku, mówi prezes. Chciałem przesłać szalone pozdrowienia dla mojego człowieka Eldoki. Obrońcy tytułu reprezent, człowieku. Obrońcy najbardziej oblegana przez dziewczyny grupa hip-hopowa. Strasz to. Nara. Salam Majleku, Meldo, tu Red. Ej, już przygotowałem beat, który będzie na moją nadchodzącą płytą, więc musimy wejść jakoś do studia za niedługo. Pozdrawiam Cię i życzę Ci wszystkiego najlepszego z Twoją płytą. Aj, one. Siema, tu Parker, pozdrowienia od całego Echo dla Eldo. Yo! No siema, Eldo, to nur z tej strony. Chcę żeby Ci powiedzieć, że materiał jest masterowany, brzmi konkretnie. No, 33 obroty, też mnie nie wiesz, schodnie. No, to na razie, hej.